संसार के अनुकूल भोग पदार्थों की प्राप्ति में जब मनुष्य भगवत्र का मानता है तो वो बड़ी भारी भूल करता है। भगवान की कृपा तो निरंतर है और सब अवस्थाओं में है, और जो ये अनुकूल भोग पदार्थ हैं जिनमें अनुकूल बुद्धि रहती है, ये सब तो मनुष्य को माया के मोह के बंधन में बांधने वाले होते हैं। तो माया के मोह में बांध कर जो भगवान से अलग कर देने वाली चीज है, उसकी प्राप्ति में भगवत कृपा है, ये मानना ही गलत है। पर ये होता क्या है, जब मनुष्य कुछ भगवान का भजन करता है, नाम जप करता है, रामायण पाठ करता है, जरा उसके लिए संसार की सफलता मिलती है, इसलिए उसको ऐसा मान लेता है जैसे भजन का प्रचार करता है, भजन का खेलता है, भजन की गति मिल रही, ये कामना पूरी हो गई, ये पूरी हो गई, ये मुझे लाभ हो गया, ये लाभ हो गया, ऐसे पत्र हमारे पास बहुत आते थे। मैं उनको चाहिए तो कहानी देता हूँ, लेकिन ये चीज बड़ी गलत। जहाँ मनुष्य अनुकूल भोगों में भगवान की कृपा मानता है, वहाँ प्रतिकूलता होने पर उनका पेट माना है, वो कहेगा कि भगवान की मुझ पर कृपा नहीं, और कुछ ज्यादा क्षोभ होगा तो कहेगा कि भगवान न्याय नहीं करते, निर्दयी, और इससे भी ज्यादा अगर शुद्ध होगा तो कह देगा भगवान भगवान कुछ है ही नहीं, ये सब पूरी कल्पना, भगवान होते तो इतना भजन मैंने किया और मुझे क्यों आता। वो यूं कहके भगवान तक का वो अस्वीकार कर देता है। इसलिए भगवत कृपा अमुक वस्तु की स्थिति की प्राप्ति में है ये मानना भूल है, बल्कि ऐसा होता है जब मनुष्य को भगवान देखते हैं कि ये वह चला और इसमें पहले पहले तो वो अपनी सफलता में भगवान दया मानता है, पर उस दया के पीछे रह जाती है, छिप जाती है, भूल जाता दया, और पीछे वो मानता है अपने चित्त को, अपने अहंकार को, मैंने ऐसा कर लिया, ये जज गई थी अच्छी तेजी और मैंने मान लिया, ये अपने तो पहले से सोच लेते हैं ना कि ये मन अपनी बुद्धि का, अपने बल का घमंड करता है आदमी, अभिमान करता है तो अभिमान का पूजक बन जाता है, भगवान को भूल जाता है, वो तो केवल अहम के विस्तार में रखता है, जिस मैंने सफलता प्राप्त की उस मेरी पूजा होनी चाहिए सारे जगत में, मैंने विजय प्राप्त की, मैंने राज्य प्राप्त किया, मैंने धन प्राप्त किया, मैंने कुटुंब परिवार इसी बात में मैंने इनको बनाया, मैंने देश को बनाया, मैंने धर्म रक्षा की। इस प्रकार से अहम अहम सब जगह लगा करके मैंने, फिर वो चाहता है कि जगत की मैं की पूजा करें। और इस मैं की पूजा जहाँ नहीं होती वहीं क्षोभ होता है, वहीं परस्पर दलबंदी होती है, शत्रुता होती है। तो भगवान क्या करते हैं, जब ये मनुष्य किसी ऐसे अहंकार के प्रवाह में बहता है तब उसकी दया करके ब्रेक लगाते हैं, इसको इसको प्रवाह से लौटा लेने के लिए भगवान कृपा करते हैं। तो भागवत में आया कि बलि का ऐश्वर्य सूर्य बिल्कुल मध्यान में था, देवता सारे जा करके छिप गए, देवताओं की सारी शक्ति क्षीण हो गई। बलि महाराज का प्रताप सारे विश्व पर छा गया। बलि भक्त थे, बलि का हृदय बड़ा अच्छा था, बलि भगवान की कृपा को मानते थे, परंतु बलि के मन में भी अपने विजय का अहंकार तो आया ही। अब चाहे उसमें निमित्त कुछ भी और बना हो, परंतु भगवान ने बलि पर कृपा, बलि के सारे राज्य का हरण कर लिया, सारे ऐश्वर्य का बलि ऐश्वर्य का भगवान ने अपहरण कर लिया। वहां ये बात आई कि प्रसंग आया है कि बलि के साथ ये बर्ताव भगवान ने किया। वहां सात शब्दों में बात आई है कि भगवान ने बलि पर कृपा करने के लिए ऐसा किया। तो ये कृपा भगवान ने क्यों की, किस लिए की, उसका इसलिए की कि बलि को जो विजय का और राज्य का अहंकार था वो अगर उसी प्रकार से बढ़ता रहता तो पता नहीं बलि क्या कर बैठते भगवान को भूल कर। तो बलि कुछ कर न बैठे, बलि का ऐश्वर्य और विजय मद न रहे और बलि भगवान की ओर ले जाए, इसलिए बलि पर भगवान ने कृपा। ये समझ में आना बड़ा कठिन है, राज्य का अपहरण कर लिया, बिल्कुल भिखारी बना दिया और कृपा की, तो सचमुच कृपा ही। जब भगवान इस प्रकार कृपा करते हैं तो बढ़ते हुए उछलते हुए ऐश्वर्य का भगवान इस प्रकार विनाश कर देते हैं कि एक बार तो वो दुखी हो जाते, क्या होगा। इसी प्रकार जिसका मान बढ़ता है, सम्मान भगवान सोचने के तो मान में बहा, इसका भगवान अपमान करवा, इसको लांछित करते हैं जिससे इसका मान भंग हो जाए वो भगवान को लगे। ये जितनी भी प्रकार की लीलाएं होती हैं उन सब में भगवान की कृपा ही परम हेतु होती है। तो बह रहा है वो मानेगा ही क्यों भगवान को। जब तक जगत में सफलता मिलती है तब तक वो अपनी बुद्धि का अभिमान करता है, बुद्धि का अभिमान जब करता है तो भगवान और धर्म ये दोनों चले जाते हैं। फिर वो अभिमान से किसी काम को भी न तो अपने लिए असंभव मानता है और न अपने लिए अकर्तव्य मानता है। क्या है करेंगे जो कुछ मन में आएगा तो कौन बोलने वाला, जो हम भगवान को बस ये करके और भगवान की दया से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है, वो हो जाती है कि जो उसके सारे सारी सफलता को पूर्ण कर देती है और वो भगवान फिर भगवान की तरफ ही देखता है। जब तक है ये और सिद्धांत की बात है, जब तक मनुष्य को संसार का आश्रय मिलता है तब तक वो भगवान की ओर नहीं जाता। जब तक उसकी तारीफ करने वाले, आश्रय देने वाले मित्र बंधु बांधव निर्वस्था में रहते हैं, तब तक मिलो उनकी ओर प्राप्त। ये द्रौपदी के तीन अरण का जो प्रसंग है इसमें प्रत्यक्ष है कि द्रौपदी ने भगवान की ओर तब तक नहीं ताका, जिसमें भगवान में विश्वास करने वाली थी, जब तक उसको जरा भी आशा रही पांडवों की ओर देखा, भीष्म की ओर देखा, द्रोण की ओर देखा, विदुर की ओर देखा। ये बता देंगे जब सबसे निराश हो गई, जब कहीं आश्रय नहीं रहा, तब उसने भगवान की ओर ताका, तब उसने भगवान का स्मरण किया। और भगवान का स्मरण जहाँ अनन्य हुआ, वही भगवान ने अपने रत्न काम। तो ये सारे जगत का जो अपनत्व है, बंधुत्व है, ममता है, ये अगर मनुष्य नहीं छोड़ता तो भगवान ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जिससे जगत उसके ममता को छोड़ देता है। तब उसकी आंख खुलती है कि वो मैं तो जहां पर मेरा मेरा कर रहा था, मेरा कुछ नहीं। पहले अगर वो मेरे को छोड़ करके जो मेरे समय पर धोखा देंगे ही, ये नियम संसार का है कि संसार का मेरापन चलता है सफलता के साथ। सब हमारे हैं, सब हमारे मित्र हैं, सब बंधु हैं, सब प्रेम करते हैं, सब बड़ा हित करते हैं, और जब असफलता पर सफलता मिली तब बंधु बांधव मित्र वर्ग सारा का सारा परे हो जाता। ऊपर की सहानुभूति कोई भले दिखा दे, परंतु जो सुख के समय जिस प्रकार गाढ़ी मित्रता दिखाता था, ऐसा कोई नहीं दिखा। उस समय ये भगवान जो है वो कहते हैं कि भाई तुम सब निराश हो गए, तुम्हें कहीं आश्रय नहीं मिला, तो आओ मेरे गोद में आओ। और अपनी गोद में बैठाने के लिए ही निराशा का वातावरण कर रहे हैं। कृपा जब वो कृपा करते हैं तो जगत से निराश करते हैं, फिर भी हम भूलते हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं, हम फिर भी देखते हैं कि जिनके पास वो चीजें हैं उन पर भगवान की बड़ी कृपा है। मान नहीं, ऐश्वर्य नहीं, धन नहीं, एक लड़की थी विधवा, इसका बड़ा अच्छा भाव, तो बड़े अच्छे भाव उसने मुझसे कहा कि देखिए मैं अगर घर में रहती मेरे बाल बच्चे होती, गहने कपड़े जैसे मैं जोरानियां बिठानियां पहनती हैं वैसा पहनने को मिलता, मेरा अंगी में मर जाता अधिक, और मैं संसार में रम जाती, राग द्वेष करती, भजन करने के बाद जैसे उनको नहीं आ रहा, उनको नहीं आ रहा। ये भगवान ने मुझ पर इतनी कृपा की, उनको उन सारे विषयों से हटा दिया और इधर लगने का अवसर दिया। तो वास्तविक यही बात, वो विपत्ति वो दुख भगवान का दिया हुआ परम मंगल रूप है कि जिससे हम भगवान की ओर लगते हैं। हमारा तो बहुत शुद्ध दृष्टिकोण है ना, हमने अमुक अमुक प्रकार के मकान में रहना, अमुक अमुक प्रकार के कपड़े पहनना, अमुक अमुक प्रकार से लोग हमसे बोले, इस प्रकार की कल्पना करना, इसी को सुख मान रखा है। ये नहीं है एक आदमी किसी को आइए बैठिए बिराजिए क्या सेवा करेंगे कहता है, एक आदमी मुस्कुराता, ये दोनों ही शब्द हैं, इसलिए उसका कुछ भी मनसा बिगड़ता नहीं। किसी आदमी ने पांच सम्मान की बात कह दी, किसी आदमी ने पांच गाली दे दी, इससे गाली देने वाले का तो मुंह जरूर गंदा हुआ, लेकिन जिसको गाली दी उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। यदि उसमें मान सम्मान की, मानापमान की भावना न हो। परंतु हम लोगों ने एक कल्पना कर रखी कि भाई देखो जगत में कितनी अप्रतिष्ठा हो गई, कितनी निंदा हो गई, कितना हम अपदस्थ हो गए, लोग हमारी कितनी तारीफ करते थे और अब तो निंदा करने लगे, बड़ा डर लगता है निंदा का। जरा सी भी कहीं निंदा की बात आदमी की होने लगती है तो वो डर जाता है, कांप जाता है, रोता है कि मेरे समान दुखी कौन होगा। पर यदि भगवान देखते हैं कि निंदा से ही इसके मान का ये ज्वर जो है ये उतरेगा, अपमान और निंदा से, तो भगवान अपमान और निंदा रहते। तो जो लोग स्वयं इच्छा पूर्वक मान सम्मान धन कीर्ति इत्यादि का त्याग नहीं करते और इसके प्रवाह में बहते रहते हैं, उनको भगवान अवकाश देते हैं, अवसर देते हैं इन चीजों से छूटने के लिए। चारों तरफ भीड़ लगी है और निंदा हो गई, अपदस्थ हो गई, कोई कुछ नहीं। अब वो इसको दुख माने तो महादुख, और इसको भगवान कृपा माने तो कृपा प्रसन्न सही है ना। सारा झंझट हवा हो गया, कितना बोले हमको तो अवकाश मिलते ही नहीं, इधर मिलती नहीं, चारों तरफ से बोले क्या करें, लोग इतने मित्र हमारे हैं, इतने बंधु बांधव हैं, अब कभी कहीं दावत है तो कहीं पार्टी है तो कहीं सभा है, कहीं किसी जहाँ ब्याह शादी है, किसी ने पूछे, हमारे ग्रह काम कहीं चलता ही नहीं, सब हमको बुलाते हैं, सब कुछ हमें जाना पड़ता है, क्या उपाय करें। एक उपाय भगवान का देते जरा सा, उस उपाय में लोग इसमें करें, इसको बुलाने में कितनी निंदा होगी, इसको बुला जाएंगे तो अपनी बदनामी होगी। कबीर जी को लोगों ने बुलाना छोड़ दिया, उनके पास जाना छोड़ दिया, बोले इसको इसको पास बैठाने लोग कहेंगे इनका भी हिस्सा इसमें होगा, इसको चलो पास में बैठाओ। अपने आप संसार छोड़ देता है उसको, संसार तो नहीं रहता है पास, जहाँ कुछ पानी की आशा है, चाहे वो पानी की बड़ाई हो, कुछ मिलता ना हो, किसी भी बहुत बड़े धनी आदमी के पास अगर हमें बैठने को मिल जाए, वो अगर बातचीत करे हमसे, मोटर में साथ बैठा ले और कहीं घर में आ जाए, तो तुम समझते कि वो हो हम कितने बड़े आदमी, कितने भाग्यवान हैं कि हमारे साथ अमुक बड़े आदमी ने बात की। लोग देखेंगे ना कि अमुक बड़े आदमी की बात करते, ये भी एक पाने का लोग है, ये भी एक बड़े की बड़ाई में हिस्सा पाने का लोग है। तो जहां तक ये पाने की इच्छा है ना, किसी से भी मान पाना, बड़ाई पाना, यश पाना, धन पाना, कुछ भी आराम पाना, कुछ भी जहां पाने की इच्छा है, और ये जहां पूरी होती है वहां हम सब उनके हैं, और जहां पाने की इच्छा पूरी नहीं होती तो देना पड़ता है, चाहे वो अपनी इच्छा से देना पड़े, चाहे अपने मान का हिस्सा त्यागना पड़े, चाहे थोड़ी बदनामी लेनी पड़े, वहां आदमी हट जाए, वहां कहता है यहां मेरा क्या संपर्क। तो ये जगत वाले सब अलग हो जाएंगे उस समय, जिस समय जगत वालों को कुछ पाने की आशा नहीं रहेगी। अक्सर जो घर के प्रिय लोग होते हैं ना, उनके मन में ये बात आ जाती है कि जाएं तो रहना तो हिंद है, पर बड़ा दुख है, यहाँ तो नरक में रहते हैं क्या है? मैंने वो उसके रहने में प्रेम नहीं मानते, अनुकूलता नहीं मानते, आनंद नहीं मानते, इसलिए उनके मन में बड़ा विरोध है वो, क्योंकि वहां कुछ मिलता नहीं, बंधुता नहीं रही, वो फिर चाहते ऐसा है, चाहे कहे नहीं, ये आदमी है घर जा तो अच्छा, घर वाला भी मर जाए तो अच्छा, चाहे मरने का नाम न ले। क्यों? ये संसार का स्वरूप है। तो भगवान जब कृपा करते हैं, विशेष कृपा करते हैं, तब ये अवसर देते हैं उसको चेतने का। बह गया प्रवाह में आदमी, अब सफलता है, प्रवाह बह रहा है, धन हुआ, पुत्र हुए, मान हुआ, इज्जत हुई, अधिकार मिला, अब वो किसको मानता? भगवान कहते अच्छा तो हम चिंतित ठीक है, भगवान ठीक है, ठीक करे क्या करते हैं कि उसके जितनी भी सुख की सामग्री वो मानता है, उस सारी सुख की सामग्री में वो तहस नहस करता है, और वो जहां पर सारी मिटी कि सारा झंझट दूर हो गया, वो जहां तक तील के तील की चोंच में मांस का टुकड़ा है ना, वहीं तक कौवे तील उसके पीछे दौड़ते हैं, और जहां मांस का टुकड़ा कहीं गिरा भी तील निर्द्वंद होकर बैठ गए, ये अवधूत ने तील से सीखा। तो ये जगत तो मांस के टुकड़े के पीछे दौड़ने वाला दौड़ने वाले कौवे की श्रेणी का है। तो भगवान जब दया करते हैं तो उस टुकड़े को छीन लेते, अब वो अगर अपने को दुखी मानता है उस समय माना करे, दुखी रहे, मान नहीं रहा, धन नहीं रहा, इज्जत नहीं रही, कोई बोलने वाला नहीं रहा, कोई पूछता नहीं है, पूरा खाने को नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने को नहीं है, ठीक मकान भी नहीं है, नौकर चाकर भी नहीं है, दुख माने, और यदि बुद्धिमान हो तो मान ले कि कितनी कृपा भगवान ने की, कितनी कृपा भगवान ने की कि जितने जितने गिरने के अवसर थे उन सब को भगवान ने हटा लिया। ये जब इस प्रकार की वस्तु होती है ना तो भगवान कृपा करते हैं। ये भागवत में एक आता है प्रसंग, इंद्र प्रसंग है, नलकूबर और मणिग्रीव ये दो थे कुबेर पुत्र, अलकापुरी में रहते और दिन रात बिहार करते। ये शास्त्र में आया है नीति में, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता एक एक मतनर्थाय कुछ स्वयं, जवान उम्र धन संपत्ति पास में, घर में अपना प्रभुत्व मालिकी और मूर्खता, इन चारों में से एक भी अगर हो तभी अनर्थ होता है, और जहाँ चारों साथ मिल जाए वहां तो कहने क्या है, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकता। यौवन धन संपत्ति प्रभुत्व और अविवेक, तो ये जो कुबेर पुत्र थे इनमें चारों चीज थी। अब ये जवान उम्र थी, कुबेर के पुत्र स्वेच्छाचारी, मन चाहे सो करें, कोई कुछ कहने वाला नहीं, और अविवेक, ये एक जन की बात है, वहां स्त्रियों को साथ लिए और नदी में नंगे नहा रहे थे, विलास कर रहे थे, जैसे नारद जी निकले, नारद जी को देखते स्त्रियां तो सब बेचारी बाहर आगे सबकार करके कपड़े पहन लिए, और ये दोनों बड़े उद्दंड थे, ये दोनों उसी अवस्था में नारद जी के सामने खड़े रहे। तो नारद जी ने कहा कि तुम बड़े जड़ हो, जड़ की भांति खड़े हो, जाओ वृक्ष हो जाओ, दोनों जुड़वा वृक्ष पेड़ हो। अब वहां पर ये प्रश्न आया, शास्त्रकार को समझाते हैं ना कि नारद जो हैं ये तो महान क्षमाशील हैं, ये तो बुरा करने वाले का भी भला करते हैं, तो इनमें ये तोर क्यों आया, इन्होंने पूर्व पूर्वक नलगिरी और मणिगिरी और नलकूबर को साथ क्यों लिया। वहां ये मीमांसा की गई, ये जो संतों की अवमानना है इससे संत नहीं मानते, परंतु ये बड़ी भारी विनाश की चीज है करने वालों के लिए। दूसरी बात, ये जो जब धन में, अर्थ में, राज्य में, अधिकार में, सफलता में आदमी अंधा हो जाता है, तो जब तक वो चीज उसके पास रहती है तब तक उसका अंधापन नहीं मिटता। हजार समझाओ, उसको समझाने जाओगे उल्टा नाराज होगा, क्रोध करेगा, बुरा मानेगा, तो उसकी तो दवा ये है कि वो चीज उसके पास न रहे। तो वहां एक शब्द आया है, कहते हैं जो धन दुर्मदांड होते हैं, जिनको धन के दुष्ट मद ने अंधा कर दिया है, उनका नाम है धन दुर्मदान में, अपनी सफलता के नशे में जो बिल्कुल पागल हो रहे हैं, अंधे हो गए हैं, उनकी दवा क्या है? तो कहा दारिद्र्यम परमंजनम। अंधे के आंख में सुरमा चाहिए ना, आंख की दवा होनी चाहिए जिससे उसका अंधापन मिटे, खुले। तो धन दुर्मदांधों के लिए दवा क्या है? तो कहा दारिद्र्यम। जो दारिद्र्य है यही उनकी दवा है, उनके पास से उस वस्तु का हरा जाना। किसी को मद हो जाता है महाराज ज्ञान का, इसे भगवान हर लेते हैं। ये भगवान मनसा ही नहीं करते। तो नारद जी ने इसलिए श्राप दिया कि इन बिचारों का ये जो धन मद है रोग है ये नष्ट हो जाए, इनके आंखें आ जाएं और ये भगवान को प्राप्त करें। फिर उस जड़ता के साथ साथ आशीर्वाद भी दे दिया कि भगवान श्री कृष्ण जब अवतीर्ण होंगे उनका स्पर्श होगा तुम लोगों से और तुम्हारा जड़त्व भी दूर होगा, ये साप वाया भी और जड़ता असली है वो भी दूर हो जाएगी, तुम भगवान को प्राप्त कर लो। तो ये मन की बात भी नहीं होने देते भगवान। नारद जी ने चाहा कि ये हम विवाह करने इस राजकुमारी से, और भगवान उसको उनको बंदर का मुंह दे दिया। ये कथा शिव पुराण में आती है, मानस में भी। बड़ा दुख नारद जी को हुआ, ये भगवान तो स्वेच्छाचारी हैं, उनके ऊपर कहने और सुनने वाला है नहीं, मनमानी करते हैं, न मालूम क्या क्या बच गए वो उस मोह में। लेकिन भगवान ने क्या कृपा की, भगवान ने की जरने का मैं जब मिले तब बताया कि देखो भाई ये तुम्हारे हित के लिए हमने किया। तो ये बात समझ लेने की है कि जहां कहीं हमारे विषयों का हरण होता है और मन चाहिए वस्तु हमें नहीं मिलती, वहां निश्चित बात है कि हम पर भगवान कृपा करते हैं। और वो कृपा जो भगवान की है इसका कोई एक रूप नहीं है, वो न मालूम कब किस रूप में प्रकट होती है। पर असफलता जगत की ये उसका एक रूप है, असफलता उसका एक रूप है। तो ये संसार के भोगों की, विषयों की, अनुकूल विषयों की प्राप्ति में जो भगवान की कृपा हम मानते हैं, ये भगवान की कृपा का एकांगी दर्शन है और ये एक प्रकार से असत दर्शन है। भगवान की कृपा निरंतर है, सब पर है और सब समय है। बल्कि जहां भगवान हमारे अनुकूल भोगों का, विषयों का अपहरण करते हैं, विनाश करते हैं, वहां भगवान की दया विशेष रूप से प्रस्फुटित होती है। हम जब मनुष्य भगवान को भूल जाता है, जब मनुष्य समाज भगवान की अवहेलना करता है, जब वो अध्यात्म को, परमार्थ को सर्वथा भूल कर और जागतिक लौकिक स्वार्थ की सिद्धि में लग जाता है, तब भगवान दया करते हैं। और वो जो अपने समय को व्यर्थ ही नहीं खो रहा, पाप बटोर रहा है, उसको उस पाप के प्रवाह से बचाने के लिए भगवान उसके ऐश्वर्य को, उसकी सफलता को अपहरण करते हैं। जो वस्तु से अभिलषित है वो प्राप्त होने नहीं देते, और जो वस्तु प्राप्त है और जिसने उसे मोहित कर रखा है, भगवान यथा रखा है, उसको छीन देते हैं। यद हम अनुगृहणामि हरिष्ये तद धनम शनैः। तो ये मान भंग, ऐश्वर्य भंग, ये सब भगवान की बड़ी कृपा से होता है। भाई किसी के लिए भगवान चाहते हैं कि हमारा होकर के रहे, और वो चाहता है कि हम धन के होकर के रहें, हम संसार के विषयों के होकर के रहें, तो उसे भगवान कृपा करके क्यों होने देनी उन विषयों का। भगवान को उसे अपनाना चाहते हैं ना। और ये एक बड़ी भारी अभी जैसे बात हुई, ये बड़ी समझने की बात है, जब तक मनुष्य को जगत अपनाए हुए है ना, तब तक वो ऐसे मोह में रहता है मानो सारा जगत ही हमारा है, हमसे बड़ा प्रेम करता है, हमारा सम्मान करता है, मारे कितने बंधु बांधव हैं और हमारे प्रति कितना लोगों का सद्भाव है और हम कितने लोग के प्रिय हैं, कितनी हमारी पुपदर्जी है, हम कितना जगत में सम्मान है, किस तरह से हमारा जगत के साथ प्रेम और जगत का हमारे साथ प्रेम है, वो जगत में चारों तरफ आशा लगाए रहता है और ममता का बंधन उसका बढ़ता रहता है, गाढ़ा और विस्तार होता रहता है, इसलिए वो फूल करके भगवान को भूल जाता है। तो भगवान उसे दिखाते हैं कि तुम्हें आश्रय देने वाला, तुम्हारे साथ ममता करने वाला, तुम्हें अपना मानने वाला सिवा मेरे जगत में कोई है ही नहीं। जो नित्य लाड़की जीव के भी आत्म रूप से साथ रहते हैं, रूप पर साथ रहते हैं, उन भगवान के अतिरिक्त जगत की कोई स्थिति, कोई अवस्था, कोई पदार्थ, कोई प्राणी, कोई संबंधी ममता करने वाला है ही नहीं, अपना मानने वाला है ही नहीं। ये सब के सब जो है ये धोखे की चीज है, पर उसको धोखे की चीज मान ले, इसके लिए भगवान वैसी स्थिति पैदा करते हैं जब वो धोखे की चीज मान लेता, जब उसके साथ लोग संपर्क छोड़ने लगते हैं। आप में से कोई हमारे बड़े भारी मित्र हो और बड़ा प्रेम हो, और यहां तक प्रेम हो कि बस हम प्राण देने को तैयार, पर आप में कहीं कोई लांछन प्रकट हो जाए, आपका कोई ऐसा पाप प्रकट हो जाए कि जगत आपसे घृणा करने लगे, आपके पास बैठने में लोगों के लिए हो कि भाई ये पास बैठा है तो संभव है इसका भी इसमें कोई हिस्सा होगा, तो हम आपके हट जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि प्रेम तो अपना है, पर अंदर से है ना, प्रेम तो है ही, पर बाहर से प्रेम दिखा करके जगत में बदनामी क्यों है, पर खुशनामी लेने को तैयार थे, उसके बड़ाई में यशो में तो हिस्सा बताने को तैयार थे भी, कितना अच्छा आदमी वो हमारा मित्र, आज वो बुरा आदमी है इसलिए हमारा मित्र नहीं है, या मित्र है तब भी हम उसे स्वीकार नहीं करते पब्लिक में, क्यों? प्रेम कहाँ, ममत्व कहाँ है, अपनत्व कहाँ है? हम अपने पाप को लेकर के अपने से द्वेष करते हैं क्या? तो ये अपनत्व नहीं रहता, हम उसे भूल जाते हैं। इसीलिए जहाँ असली प्रेम होता है वहाँ नारद जी ने बताया प्रेम का स्वरूप सबसे पहली बात कही गुण रहितम कामना रहितम। वही जहाँ प्रेम है वहाँ गुण की अपेक्षा नहीं है, प्रेम गुण नहीं देखता, प्रेम तो भावात्मक है। तो भगवान जो दयालु हैं, भगवान प्रेमी हैं, वो कहीं गुण नहीं देखते, वो कहीं किसी प्रकार की कामना उनसे नहीं रखते। तो ऐसे भगवान से प्रेम करना ये तो असली प्रेम, और हम भगवान को भूलकर जब जगत के भोगों के अनुरागी बन जाते हैं इसी समय अभाग्य तो हमारे चला जाता है, दुर्भाग्य। ये बड़ी मजे की चीज है, जगत में मूर्खता से जिन लोगों के पास कुछ जगत की चीजें हैं वे भी अपने को भाग्यवान मानते हैं और दुनिया भी कहती ये भाग्यवान है, और एक फकीर है जिसके पास कानी कौड़ी भी नहीं और जिसको उसकी अपेक्षा भी नहीं, चाह भी नहीं, और जो भजन में मस्त है उसको लोग उसको देखते नहीं और देखते तो कहते बेचारा गरीब है, उसके भाग्य में ये सुख कहां। परंतु असली चीज क्या ये है, संसार के जो पदार्थ भगवान से अलग कर दें जो हमें भगवत प्रेम से हटा दें, जो नरकानल में दग्ध होने के लिए प्रेरित करें, उन वस्तुओं का संपर्क क्या भाग्यशीलता का चिन्ह है, इसका सौभाग्य है? पर यह हमारी मिथ्या मान्यता है। तो विकास महाराज ने कहा शिव जी के वचन, सुनऊ मातेनो गय भागी हरित जिहू विषय अनुरागी। अब आगे है, वो भाग्य फूटा है जो भगवान को छोड़ करके विषयों से प्रेम करते हैं। और सौभाग्यवान कौन जो सबको छोड़कर और भगवान की सेवा में लग जाते हैं। भरत जी महाराज ने लक्ष्मण के भाग्य की सराहना, लखन सम को बड़ भागी राम पदारविंद अनुरागी। भाई लक्ष्मण के समान कौन भाग्यवान है, वो कौन बड़ भागी है जिसका राम के चरणों में अनुराग है। रमा विलास राम अनुरागी सदित गमन नर बड़ भागी। बड़भागी नर जो है रामानुरागी ही है, वे रमा के विलास को लक्ष्मी के वैभव को परित्याग कर देते हैं रमण के समान। तो अगर कहीं हम लक्ष्मी के वैभव में फंस जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, लक्ष्मी तो रहती नहीं, वो अलक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी रहती, दुर्भाग्य के रूप में लक्ष्मी रहती। इस दुर्भाग्य को दूर करने के लिए फिर भगवान कृपा करते हैं, और कृपा करके हमने जिसको सौभाग्य मान रखा है उस सौभाग्य को हम लेते हैं। जितनी भी चीजें ऐसी होती हैं जो भगवान के प्रेम सौभाग्य को हरने वाली, उन सब चीजों को भगवान हर लेते हैं। मान गया, धन गया, इज्जत गई, प्रतिष्ठा गई, सब लोग टूटते हैं, कोई बोलता नहीं, कोई मान नहीं करता, कोई चीज पास नहीं, भगवान उस समय मधुर मधुर हंसते हैं। अब मेरा जो ये है प्रियतम प्यारा, ये अब विपत्ति से बच गया, विपत्ति से बच गया। विपत्ति जिसको संपत्ति मानता है ना, वो तो विपत्ति ही है। विपदो नहीं विपदा, संपदो नहीं संपदा। जगत की विपत्ति विपत्ति नहीं, जगत की संपत्ति संपत्ति नहीं। भगवान का जो विस्मरण है वही विपत्ति है। और संपन्न नारायण स्मृति, जो भगवान नारायण की स्मृति है वही संपत्ति है। संपत्ति विपत्ति कुछ नहीं। तो हनुमान विपद प्रभु सोई जब तब साधन भजन होई। जिस काल में भगवान का भजन भजन नहीं होता वो काल चाहे परम सौभाग्य का माना जाए। बिल्कुल सौभाग्य सूर्य इस समय उदय हो रहा है, चारों तरफ बड़ी प्रसन्नता है, मान है, सम्मान है, कीर्ति है, यश है, पूजा है, सब सराहना करते हैं, सब प्रकार की भोग उपलब्ध है, सब प्रकार की सामग्रियां चरणों में लोटती हैं, पर भगवान को भूला हुआ है, भगवान की ओर से उदासीन है, तो वो विपत्ति में, विपत्ति में असली विपत्ति है। इस विपत्ति का भगवान हरण करते हैं अपने स्मरण की संपत्ति देकर। स्मरण की संपत्ति के लिए ये विपत्ति जो बाधक है संपत्ति के नाम पर आई हुई, इस संपत्ति का भगवान हरण करते। तो यहाँ पर भी भगवान की कृपा प्रतिफलित होती है। इसलिए ये भगवान की कृपा जब हम इस छोटे से दायरे में ले आते हैं कि भाई धन मिला तो भगवान की कृपा, पुत्र मिला तो भगवान की कृपा, व्यापार में कमाई हुई तो भगवान की कृपा, लोगों ने तारीफ की प्रशंसा की तो भगवान की कृपा, शरीर का आराम मिला, अच्छा मकान मिला तो भगवान की कृपा, कीर्ति भी तो भगवान की कृपा, अधिकार प्रभुत्व प्राप्त हुआ भगवान की कृपा, नहीं कृपा नहीं, बस ये भगवान की कृपा को गलत समझना। भगवान की कृपा यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर सब भगवान की कृपा है जब ये सारी सामग्री भगवान के पूजन की सामग्री बनी हुई है तो, और ये सामग्री सारी की सारी यदि भगवान के स्थान को ले बैठी है, यदि मनुष्य भगवान को भूलकर इन सामग्रियों की पूजा में संलग्न हो गया है तो भगवान की कृपा को तिरस्कार कर रहा है, भगवान की कृपा का अपमान कर रहा है। कृपा तो भगवान की थी, भगवान ने कोई वस्तु दी, इसलिए भी जिसके द्वारा वो सेवा करके जिनकी वस्तु है उनकी और कृतार्थ हो जा, वो अगर वैसा न करके अपने को उसका स्वामी मान बैठा, तो स्वामी मान कर उसकी पूजा में लग गया। ये जो भोगों के स्वामी होते हैं ना, ये स्वामी नहीं होते, ये सब भोग चिंतन होते हैं। भोगों के स्वामी जो भोगों में ममत्व करते हैं, ये सब भोगों के चिंतन हैं। इन्हें भोग चाहे जाने जाते हैं, इन्हें भोग भगवान करा देते हैं, इन्हें भोग धर्म से चुत कर देते हैं, तो भोगों के गुलाम है। जहाँ भोग वहाँ इनका मन जाए, इसीलिए भोगों को भगवान ने दुख नहीं कहा, दुख नहीं कहा। भोगों पर तो स्वामित्व हो, स्वामित्व ऐसा हो कि सारे के सारे भोग भगवान की पूजा में लगा लिए जाए, राग द्वेष कहीं रहे नहीं, इंद्रियों में मन वश में हो, शरीर निग्रहित हो, अंतकरण अपने भगवान की ओर लगा हुआ हो, और फिर सारे के सारे भोग भगवान की सेवा में लगाया जाए, सबको वो भोग जो है अपने नौकर है। ये तो वो कहलाता तो है भोग स्वामी, कहलाता राजा ईश्वर, और है वो उनका गुलाम सर्वथा। तो जहाँ भोगों की गुलामी है वहां भगवान की कृपा कैसी, भगवान की कृपा तो वहां आती है जहाँ सारी गुलामी से छूटकर एक भगवान का गुलाम हो गया, तमाम जगत की दासता छूट गई और भगवान का दास हो गया। केवल भगवान के सिवा किसी के साथ संपर्क रहा नहीं, तब तो वैसे सौभाग्य भगवत कृपा का वहां प्राकट्य, और वो अगर जगत का दास बना हुआ है और भोगों का दास बना हुआ है और भोगों की दासता उसकी बढ़ रही है, तो सौभाग्य मान रहा है। जितना जितना भोगों की वृद्धि होती है ना, उतना उतना भोगों की दासता बढ़ती है, विशेष बढ़ती है। जिसकी जगत में थोड़ी कीर्ति है उसकी बदनामी थोड़ी होती है, और वो उतना ही कम दुखी होता है। जिसकी बड़ी ख्याति है, बड़ी प्रसिद्धि है, बड़ी कीर्ति है, उसकी बड़ी बदनामी होती है स्वाभाविक, तो वहां दुख ज्यादा होता है। इसलिए भोग बाहुल्य जो है ये भगवान की कृपा का निर्देश नहीं, भगवान की कृपा का प्राकट्य तो वहां पर है जहां पर भगवत प्रेम है, जहां पर भगवत चरणानुराग है, चाहे संसार की वस्तुएं न हो। कई दफे ऐसा होता है कि अच्छे से सत्संगी भक्त अपने को मानने वाले, सारे को मानने वाले ऐसा कहा करते हैं, भाई क्या करें, देखिए ये अमुक आदमी तो कितने खुशी हो गए, कितना पैसा उनके पास हो गया, कितना व्यापार बढ़ गया, तो मिथ्या ही मानते हैं। आपने उन पर कृपा की, और हम तो देखिए हमारे साथ तो आपका दुर्भाव मालूम होता है। हम कहते हैं भैया ये तो वास्तव में तो कृपा है ही नहीं किसी की भी, हमने तो कृपा करने कोई ताकत ही नहीं और कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन ये जहाँ भोग बाहुल्य है वहां तो भगवान की कृपा है। जहाँ भोग बाहुल्य है और जहाँ भोगों में किसी को लगा दिया गया, वहां तो इस बेचारे के साथ अन्याय किया गया, वो ऐसा शास्त्र कहते हैं। शास्त्र कहते हैं तुलसीदास महाराज ने तो घोषणा की, जाके प्रिय राम वै देही सजिए ताई कोटि बैरी सम जद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय राम वै देही पितात जो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंस ब्रज बन तनी भय जग मंगलकारी, जाके प्रिय राम वै देही। कैसे जिसको भगवान सीताराम प्यारे नहीं हैं, वो अगर प्यारे से प्यारे हों, परम स्नेही हों, तभी वो त्याग्य हैं। तो यदि हम किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के गुरु हैं, किसी के स्वामी हैं, तो क्या हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने इन संबंधियों को नरकों में ले जाने का सामान उनके पास इकट्ठा कर दें और उनको नरकों में लगा दें? वो पुत्र पुत्र नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो भाई भाई नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, वो देवता देवता नहीं। भागवत ने कहा कि वो देवता देवता नहीं, जो भगवान से अटा के भोगों में लगा दे, जो मृत्यु से न बचा सके, वो काहे का मित्र। इसी ने बिलराज महाराज ने कहा कि तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज प्राण से प्यारो, जासो हो स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। भी हमारा तो ये मत है, ये सिद्धांत है कि वही तो परम हितैषी है, वही पूज्य है, वही प्राण प्रिय है, जिसके संपर्क से हमारा भगवत चरणों में प्रेम हो जाए, भोगों से प्रेम हटे। ये भोगों की बातें हैं, बहुत लोग करते हैं, उनका तिरस्कार करने का तो मन नहीं करता, वो नहीं करता जितने स्वयं भोगों के दास बने हुए हैं, तो उनका तिरस्कार कैसे करें? लेकिन सच्ची बात तो ये है कि ये सब वाहियात बातें हैं और इनका प्रोत्साहन देना भी उनको बिगाड़ना है, उनको बुरे मार्ग में ले जाना है, जिसको धन के लिए प्रोत्साहित करें और धन भोगों के लिए जिसको आश्रय दे, आश्वासन दे और जिसको उस मार्ग में लगा दे, ये उसके साथ शत्रुता करना है। अहित है ना उसका। यदि किसी प्राणी को ऐसी वस्तु दे दी कि जिसके मुंह में फंस करके वो अमृत को छोड़ दे, भगवान को भूल जा, तो ये उसके साथ दुष्कार हो रही है। ये तो उसे फंसाना है। वो मित्र की जहां पर व्याख्या की, वहां कहा कि भाई देखो, ऊपर से मुंह मीठा हो वो मित्र नहीं है, मित्र वो है कि अंदर से मीठा हो, जो हमको सुधार दे। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष परिवादनम वर्गयता दशम मित्र विषकुंभम पयोमुखम। नीतिकार ने ये बताया कि भाई जो पीछे से तो कान बिगाड़े और ऊपर से बहुत मीठा बोले, कान में बहुत मीठा बोले, तो कहा कि ऐसे ऐसे मित्र को दूर से छोड़ दे, क्योंकि ये विषकुंभम पयोमुखम, ये ऐसा घड़ा है कि चंद्र को जहर भरा है, केवल ऊपर ऊपर दूध है। तो ये जो विषय है ना संसार के भोग, ठीक ऐसे ही है। ये उपमा भगवान ने गीता में दी है, ये आरंभ में तो मालूम होते अमृत से, विषेन्द्र संयोगात जित अग्रे अमृतोपमं, पहले तो मालूम होते अमृत के समान, पहला आने विष्णव पर नाम जो जहर का काम करते हैं। तो किसी अपने मित्र को, बंधु बांधव को, भाई को, पत्नी को, माता पिता को, पुत्र को, गुरु को, शिष्य को, किसी को भी अगर दूध बता के जहर दे दे कोई, क्या उसका उपकार करता है? सच्ची बात तो उसकी आंख खोल दे, ये कर दे उसको ज्ञानांधकार उसका दूर कर दे कि देखो तुम इसमें फंस रहे हो, फंसना चाहते हो, ये विष है, विष ये मार देगा तुमको, तुमने चाहे उस पर ये तय हो सकता है जिससे निर्मुक्त हो गया, इसीलिए कहना नहीं बनता। पर असली चीज तो यही है, असली चीज तो यही है कि ये संसार में जितना भी भोग बाहुल्य और जितना भी भोगासक्ति और जितनी भी भोगों को प्राप्त करने की कामना, भोगों की स्त्रिया, भोगों को ललचा देखना, वही देख कितना सौभाग्यवान, किसी का मकान देखा मन ललचाया, मोटर देखे मन ललचाया, कपड़ा देखा मन ललचाया, पांच आदमी चीजें देखे मन ललचाया, पदाधिकार देखा मन ललचाया, ये तो नरक की चाह है। ते नर नरक रूप जीवत जग भवभंजन पद विमुख अभागी। वे अभागे हैं, उनका जीवन नरक रूप है, उनके पास चीज है, पृथ्वीदार भवन ये सब है। इसी पद में कहा पृथ्वीदार भवन ममता है, तो वो कीमत कब होने जाएगी, सुत भी है, दार भी है, पुत्र भी है, धन भी है, भकम उनके भवन मकान भी है, सब कुछ है, पर भव भंजन पद दुख है। वो तो क्या है, वो अभागे हैं, उनका जीवन नरक रूप है यहाँ पर भी। तो ये जो संसार की प्रलोभन करने वाली वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं में किसी को लगा देना, ये वस्तुएं किसी को दे देना, इन वस्तुओं की महत्ता स्थिर कर देना, इन वस्तुओं के प्रति लोगों का आकर्षण कर देना, उसके साथ बैर करना, और जिसको ये वस्तुएं प्राप्त है उसको समझा दे। अगर वो समझे ये वस्तु तो जो है तुम्हारे पास ये भगवान की पूजा की सामग्री के लिए के रूप में होनी चाहिए, तब तो ठीक, नहीं तो ये जहर है तुमको मार देगी, नरक में ले जाएगी, सच्ची बात। इसलिए इन सब बातों को समझ कर भगवान की कृपा का आश्रय कर, और भगवान की कृपा जब भी स्वरूप में आवे स्वागत करे। अगर वो कृपा मान भंग करने वाली है, इज्जत नाश करने वाली है, भोगों को हटाने वाली है, सारे जगत को हमसे विमुख कर देने वाली है, तो ये माने कि भगवान से संपर्क हुआ। मैंने ये जगत की जो सन्मुखता थी इसीलिए तो भगवान से विमुख कर रखा था ना हमें, अब जगत विमुख हो गया, हम नहीं होना चाहते थे, हम तो पकड़ना चाहते थे, पर ये भी छोड़ना चाहता है, अब ये पकड़ेगा नहीं। ये संसार का नियम है, जगत तभी तक पकड़ता है जब तक कुछ मिलता है। बूढ़े अपाहिज बाप को भी लोग कहते हैं तो भगवान इनके सुन ले तो बड़ा अच्छा है, राज मर जाता था, उनसे कोई काम चलता नहीं है। स्वाभाविक ऐसा है, हम तो चाहते अपने शरीर के लिए जो आदमी कह देता है बहुत बीमार हो, कोड़ी हो जाए, 5-7 साल घर वाले सेवा छोड़ दें, तो क्या तो भगवान सुन ले हमारी बच्चा है, आजादी से ही छूट जाए। ये तो संसार का स्वरूप है, यहाँ जहाँ कुछ मिलता है वहाँ चाहता है, जहाँ मिलना बंद हुआ चाहना बंद हुआ, इसकी तो कोई जित है ही नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं। जगत हमको बहुत चाहता है, अरे क्या चाहता है, इनको चाहता कौन है, उनसे प्रेम किसका, तुमको प्रेम तुम्हारी आत्मा का है, वो तुम्हारा स्वरूप है, उससे प्रेम करो, वो तुम्हारे हजन साथ है। यदि उधारा सुख लेना चाहते उधारा, ये धन के सुख, धन के सुख है, कुत्ते से सुख है, मकान के सुख है, मान में सुख है, कृति में सुख है, उधारा सुख है, ये सुख तो रहने वाला नहीं। सुख तो आत्मा का नित्य है, जो हर हालत में है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है, मरने पर भी रहेगा, नरक में भी रहेगा, स्वर्ग में भी रहेगा, आत्मा तुम्हारा अपना स्वरूप है, उसको सुख को प्राप्त करो, भगवान कृपा को प्राप्त करो। तो इस प्रकार से निरंतर ये भोगों के प्रति मन में इस प्रकार का भाव रखे कि वो भोग जो है जो भगवान से मन को हटाते हैं वे भोग तो हमारे शत्रु, और जो भगवान ने हमको लगा रहे वो भोगनाश, वो सारा का सारा दुखों का प्राप्त होना ये परम सौभाग्य है, क्योंकि भगवान ने लगा। इस दृष्टि से भगवान की कृपा को देखे, भगवान की कृपा हमारी अमुक परिस्थिति में है और अमुक में नहीं है, ये मानना कृपा का अनादर करना है। भगवान जो नित्य सुहृद हैं वो कभी अकृपा करना जानते नहीं। भाई मलेरिया हो गया जोर का और डॉक्टर ने संख्या दिया, सनायन दिया, अफीम दिया, कड़वी दवा है किरायता दिया, तो ये लाभ के लिए जाने के लिए, ये वो वैद्य की अकृपा है क्या, ये वैद्य का हमारे साथ द्वेष है क्या, तुम्हें रोकना चाहता, तो कहीं कहीं कहकर ऐसा रोग हो जाए जिसमें कड़वी दवा आवश्यक हो तो भगवान कड़वी दवा देते हैं, कहीं आवश्यक होगा तो अंग काट डालेंगे, ऑपरेशन देकर डालेंगे, तो ऑपरेशन जो होगा वो हमारे लाभ के लिए होगा। तो जहां जहां पर ऐसे दुख विपत्ति आए वहां समझो कि भगवान का ऑपरेशन है, ये भगवान हमारी मवाद निकालने के लिए जो हमारे अंदर रोग दोष भरे हुए हैं, बीमारी भरी हुई है, उससे मुक्त करने के लिए कि हमारे प्रति भगवान कृपा कर रहे हैं, हर हालत में भगवान। इस प्रकार भगवान कृपा समझ के कृपा का आश्रय करे और भगवान का नाम लेता रहे। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है अपनी मनचाही न होने पर भी भगवान की कृपा माननी चाहिए, और इसका कैसेट संख्या है 233।